کشش سر فراش ہے آپ کا نشا یوں مد ہوش ہے کیا کہے تم سے جانی جان گم ہوا ہوش ہے گم ہوا ہوش ہے Oh, shit. गुम हुआ होश है।